شب دراز به امید صبح بیدارم، شب دراز به امید صبح بیدارم، مگر که بوی تو آره، مگر که بوی تو آره نسیم اسحار.